Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki, a w nim politycy w Polskim Radiu o ubiegłotygodniowych zeznaniach Donalda Tuska. Dyrektorka szpitala w Watykanie mówi, że o leczenie Alfiego Evansa starała się już w ubiegłym roku. Delegaci ONZ zapytają laureatkę pokojowego Nobla, premier Mianmy, o dalszy los tysięcy wygnanych z tego kraju Rohingjów. Szef Rady Europejskiej unikał odpowiedzi na pytania przesłuchujących, powiedziała w Polskim Radiu posłanka PiS Joanna Lichocka. O zeznaniach Donalda Tuska jako świadka w procesie o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku rozmawiali goście programu 7x24. Było to, nie wiem, nie pamiętam, nic nie wiedziałem, nie zajmowałem się. Dokładnie tak samo jak ci wszyscy ludzie, którzy zeznają w komisji dotyczącej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. To jest ten sam styl brania odpowiedzialności. Posłanka Platformy Obywatelskiej Joanna Augustynowska odniosła się do słów byłego premiera, że to nie on bezpośrednio nadzorował organizację oficjalnych wyjazdów. Kiedy w podróż służbową wybierają się poszczególne osoby z rządu czy z ministerstw, no to nie premier odpowiada za to osobiście, tylko odpowie bezpośrednie osoby, które przygotowują te podróże. Sprawa, w której zeznawał były premier, to proces rozpoczęty prawie 2 lata temu z prywatnego oskarżenia części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Oskarżeni to były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski i 4 inni urzędnicy. Starania o przyjęcie Alfiego Evansa rozpoczęto już w ubiegłym roku, mówi dyrektorka Watykańskiego Szpitala. Nieuleczalnie chory 2-letni chłopiec decyzją brytyjskiego sądu został odłączony od podtrzymującej go przy życiu aparatury i zmarł wczoraj w szpitalu w Liverpoolu. Mariella Enoch w wywiadzie dla włoskich mediów odrzuca zarzuty, że szpital Dzieciątka Jezus zgłosił w zeszłym tygodniu chęć przyjęcia Alfiego, szukając reklamy i rozgłosu. Ujawniła, że otoczone dyskrecją negocjacje ze stroną brytyjską w tej sprawie toczyły się już od 10 miesięcy. Mariella Enoch podkreśliła, że dla takich przypadków jak Alfiego należy wypracować wspólny dla całej Europy tryb postępowania. Tym bardziej, że w związku z postępem medycyny będzie ich coraz więcej. Wskazała, że na przykład we Włoszech, inaczej niż w Wielkiej Brytanii, w świetle obowiązującego prawa Alfie nie mógłby być odłączony od aparatury. Zaznaczyła, że w jej szpitalu dziecięcym zasadą jest łączenie medycznego aspektu choroby z ludzkim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Obóz Rohingjów przy granicy Bangladeszu i Mianmy odwiedzili delegaci Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na pasie ziemi niczyjej utknęło ponad 6 tysięcy ludzi. Od sierpnia, gdy wojsko rozpoczęło kampanię przeciwko tej muzułmańskiej mniejszości, z Mianmy uciekło już ponad 700 tysięcy osób. 26 dyplomatów z 15 krajów pojedzie też do obozów w Bangladeszu, a potem do Mianmy na rozmowę z szefową rządu. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla jest krytykowana za bezczynność w obliczu morderstw i prześladowań wojska i policji Mianmy wobec Rohingjów. 73 lata temu amerykańscy żołnierze uwolnili 67 tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau. To był pierwszy niemiecki kacet, powstał w marcu 1933 roku, 2 miesiące po dojściu Hitlera do władzy. KL Dachau stał się miejscem kaźni duchowieństwa. Niemcy uwięzili tam blisko 2700 kapłanów, w tym blisko 1800 z Polski. Najczęściej ponieśli męczeńską śmierć. Dachau jest symbolem męczeństwa i ofiary księży katolickich, w których Niemcy upatrowali ogromne zagrożenie jako tych, którzy budzili ducha do walki. Wyjaśnia szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Kasprzyk. Jerzy Kowalewski wspominał, że cudem przetrwał KL Dachau. Ja się zastanawiałem, jak moi koledzy umierali, kiedy moja kolej pójście do krematorium. Dlatego kiedy do obozów kroczyli Amerykanie, radość wśród więźniów była ogromna, wspominał ksiądz Leon Stępień. Tysiące ludzi krzyczy, pada sobie w ramiona, winszuje sobie, że jednak oswobodzeni. Spośród 200 tysięcy więźniów KL Dachau zamordowano ponad 41 tysięcy osób. Witold Banach, Polskie Radio. I na koniec informacja dla kierowców. 6 osób zostało rannych po zderzeniu 2 samochodów na drodze krajowej nr 46 na Dolnym Śląsku, w miejscowości Laski między Kłodzkiem a Złotym Stokiem. Droga jest zablokowana. Objazd prowadzi drogą wojewódzką przez Złoty Stok i Kamieniec Ząbkowicki do krajowej 8. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. To był serwis Trójki. Popołudnie pogodne, ale na Podlasiu, w centrum i na południu może padać, a nawet grzmieć. W Gdańsku i Koszalinie 19 stopni, w Augustowie i Olsztynie 23, w Bydgoszczy 24, w Szczecinie i Poznaniu 25, Krakowie 26, w Warszawie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Katowicach 27, we Wrocławiu 28. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP.

young American. She finds a slinky vagabond because as she passes, avoiding my sting. But heaven forbid she be taking the thing. But the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song. She cries, where above Papa's hero's gone. These 20 years to have to die for the 50 more. David Bowie o młodych Amerykanach, a teraz będzie o mężczyznach, którzy nie załamują się i nie płaczą. James Bond, Jason Bourne, Jack Reacher. Ten ostatni sławą jeszcze nie dorównuje tym dwóm pierwszym bohaterom, ale ma oddane grono wielbicieli na całym świecie. Były wojskowy, żandarm, mężczyzna w sile wieku, do tego wysoki, tak jak jego twórca, Lee Child. Kiedyś podczas zakupu w supermarkecie żona Lee Childa poprosiła go o sięgnięcie po produkt leżący na najwyższej półce. Child sięgnął, a po angielsku sięgać to właśnie Reach, i tak powstało nazwisko jego bohatera. Jack Reacher do tej pory znalazł się na kartach 22 powieści, dostarczanych regularnie co roku. Najnowsza książka o przygodach Jacka Reachera nosi tytuł Nocna runda, a przy okazji premiery Lee Child gościł w Polsce i dosięgnął także trójki. Rozmawiał z nim Jan Niebudek. Że też to wszystko, cała ta opowieść, może się zacząć od sygnetu, a później już się dzieje. Dla pana dosłownie wszystko może stać się taką inspiracją dla kolejnej historii? Owszem, chociaż znalezienie takiej inspiracji to zawsze pewien problem. Richard raczej wolałby być zostawiony w spokoju, prowadzić normalne życie. Muszę więc znaleźć sposób na to, jak zaangażować go w intrygę. W tej książce używam do tego właśnie wspomnianego sygnetu. Widzi go i teraz będzie już musiał podążyć jego śladem. To stanie się osią historii. Mogę tylko sobie wyobrazić, jak przemierza pan Stany Zjednoczone, tysiące mil w samochodzie, w poszukiwaniu inspiracji. Czy właśnie tak to się odbywa? Kiedy pisze się jedną książkę rocznie, na taki research nie ma miejsca. To nie powinny być świeże wspomnienia. Raczej coś przeżytego już jakiś czas temu. Dlatego nie jeżdżę specjalnie w poszukiwaniu inspiracji. Raczej, owszem, jeżdżę, ale po prostu dokądś zawodowo lub prywatnie. I może dopiero po latach coś z tych wojaży, jakiś szczegół, stanie się częścią nowej historii. Czytelnicy, ale też widzowie filmów o Jacku Reacherze nie wydają się znudzeni tym bohaterem. A czy panu po tylu latach i tylu powieściach nie potrzeba czasem od niego odpocząć? Ależ ja odpoczywam. Praca nad książką zajmuje mi jakieś 4-5 miesięcy, a przez resztę roku mam od niego wolne. Poza tym Richard nie jest postacią skończoną, tak jeśli idzie o miejsce, jak i też zawód. Gdyby był na przykład policjantem z Nowego Jorku, to każda kolejna książka musiałaby się toczyć w tym mieście i dotyczyć problemów tej grupy zawodowej. Tymczasem on jest byłym żandarmem, który jakoś nie może się ustatkować i nie ma stałego domu. Akcja kolejnej książki o nim może się dziać wszędzie i wszystkiego może dotyczyć. Kiedy więc w tym roku rozpocznę pracę nad kolejną częścią, będę tak samo podekscytowany jak za pierwszym razem, bo będzie to inna historia w innym miejscu, na inny temat. Czyli nie ma tu miejsca na nudę. Każdego roku jest to coś całkiem nowego. A czy po tylu latach, mówiąc przenośnie, daje pan już Richardowi podmiotowość? Pozwala mu pan być osobną jednostką? Dla pisarza to bardzo ciekawe pytanie pod względem psychologicznym, bo oczywiście to ja go tworzę. Nie ma więc mowy o dosłownej samodzielności. Ale podświadomie zapewne jest tu jakiś rodzaj traktowania go jako osobnej jednostki. Puszczania go wolno. Rzeczywiście może się wydawać, że faktycznie jest niezależną osobą. Podczas pisania traktuję go jak prawdziwego człowieka. Pozwalam mu robić, co chce. Nie mam planu czy konspektu. Nie wiem, jak to wszystko się skończy. Jestem w tym samym położeniu, co czytelnik. Siadam do pisania tak jak on do czytania. I podobnie jak on, nie mogę się doczekać, co się wydarzy. A zastanawiam się, czy ktokolwiek poza panem ma wpływ na kształt przygód Richera? O nie, absolutnie. Jest to tylko mój bohater. Nie przyjąłby instrukcji od kogokolwiek innego i opowiada swoją historię tylko mnie. Jest więc moja. Od chwili, kiedy siadam do pisania, aż do momentu, kiedy czytelnik otworzy książkę. To może spytam bardziej precyzyjnie. Otóż Jack Reacher i kobiety to osobny rozdział. Czy ważne w pana życiu kobiety nie mają nic do powiedzenia odnośnie akurat tego aspektu jego życia? Kocham kobiety i znam ich mnóstwo. Staram się po prostu tworzyć bohaterki zgodnie z tym, jak sam postrzegam kobiety. Czyli, że są tak samo silne, a często o wiele silniejsze i mądrzejsze od mężczyzn. A Richard za tym podąża. Dobrze dogaduje się z kobietami. Zresztą myślę, że to właśnie dlatego mam tyle czytelniczek. Czują się wzmocnione moimi książkami, bo są taką samą częścią tych historii, jak mężczyźni. Czyli Richard nie jest jednym z tych bohaterów, którzy boją się równości płci. Absolutnie nie. Dla niego to jasne jak słońce, że obie płci mają równe prawa. Richard wierzy w to tak bardzo, że nie waha się także zabijać kobiet na równi z mężczyznami. A oglądanie Jacka na ekranie sprawia panu tyle samo frajdy, co przygody Jamesa Bonda czy Jasona Bourne'a? O tak, bawię się świetnie. Zresztą twórcy tych filmów są wielkimi fanami moich książek. Miałem otwarte zaproszenie na plan. Świetnie się razem bawiliśmy i bardzo zadowolił mnie efekt końcowy. A czy dawał pan także uwagi? Nie, ponieważ wierzę w ich profesjonalizm. Niech wykonują swoją pracę, a ja wykonuję swoją. Zawsze myślę sobie, co by było, gdyby to do mnie zadzwonili filmowcy z sugestiami, co powinienem. Raczej by mi się to nie podobało. A czy konsultowali z panem kandydaturę Toma Cruise'a do roli głównej? O tak, odbyliśmy na ten temat wiele rozmów. Obsada, casting to w Hollywood złożony proces. Tom trafił na szczyt naszej listy, bo choć nie przypomina Richarda fizycznie, to jest znakomitym aktorem i kocha opowiadać historię. Czuję to i to jakoś przenosi się na film. Naprawdę jestem zadowolony z tych ekranizacji. A co właściwie najbardziej pan lubi w Jacku Reacherze po ponad 20 powieściach, po tych wszystkich latach? Co najbardziej panu w nim imponuje? To, że lubią go inni ludzie, czytelnicy. Nie ma nic gorszego dla pisarza niż brak takiego odzewu. A ja wciąż go mam. Wiem, że Reacher ma fanów na całym świecie. Lubią go całe rodziny. Córki pożyczają książki od ojców, a później wspólnie o nich dyskutują. Szczerze mówiąc, sam uważam siebie raczej za dostarczyciela rozrywki. Nie pretenduję do literackiego Nobla. Chcę bawić ludzi i cieszę się, że tak właśnie się dzieje. Może to kwestia tego, że Richard jest po prostu przyzwoitym facetem w tym nie do końca przyzwoitym świecie, tak jak Charles Bronson w Życzeniu Śmierci. Bez wątpienia jest kimś takim. To jego kodeks moralny, a ludzie za nim podążają. I to ciekawe, bo jeśli wrócimy do filmów takich jak Życzenie Śmierci, to mam wrażenie, że znajdowano w nich nie tyle model zachowania. Ludzie niekoniecznie wierzyli w to, że powinno się robić to, co postać grana przez Bronsona, ale jednak w jakiś sposób odnajdywali tam pocieszenie czy ulgę. W dzisiejszym świecie dzieje się wiele złych rzeczy i nie zawsze da się naprawić ich skutki. A w powieści to może się zdarzyć. Można coś naprawić. To jest pocieszenie dla odbiorców, którzy chcą mieć poczucie, że sprawiedliwość istnieje. Deep down they want justice. A proszę teraz pozwolić mi wrócić do dwóch wspomnianych już postaci. Jason Bourne wydaje się mieć więcej problemów niż Richard. Z kolei James Bond jest nieprawdziwą postacią, marzeniem. Pamięta pan, jak wymyślał Jacka Reachera, kiedy te postaci, Bond i Bourne, już istniały? No tak, Bond to jakaś fantazja, z kolei Bourne to człowiek z problemami, tak jak pan powiedział. Wiele innych postaci z gatunku to były jednostki niemal dysfunkcyjne. Wpadały w alkoholizm, staczały się. Richera chciałem oddzielić od tego grubą kreską. Nie sądzę, że ludzie lubią, kiedy bohater jest na dnie. Znacznie bardziej chyba lubią widzieć normalnego, szczęśliwego faceta. Chciałem zatem, żeby Richard był takim bohaterem w starym stylu, bez widocznych na pierwszy rzut oka problemów. I zresztą on ma kłopoty, tylko że nie zdaje sobie z nich sprawy. Jest ekscentrykiem o dość dziwnym trybie życia, ale sam uważa się za normalnego. Innymi słowy, nie rozpacza. Nie żali się, kiedy wstaje rano z łóżka. Robi to, co sobie zaplanował. A ludzie? Czy naprawdę chcemy czytać o ludziach z problemami? O tym, że ktoś jest alkoholikiem albo że nie cierpi go jego nastoletnia córka? Kto chce o tym czytać? No chyba, że taki bohater przechodzi przemianę, rozlicza się ze sobą i wychodzi z niej silniejszy. Mieliśmy takie filmy. Batman w wydaniu Christophera Nolana przechodził niemalże terapię, duchową przemianę. Nie byłoby ciekawie, gdyby spotkało to także Richera? Mental makeover. I would call it. So wouldn't that be interesting for Jack Reacher as well? Well, that's what they tell you, classic. Tak właśnie mówią na uniwersytetach. Bohater musi wyruszyć w metaforyczną podróż, przejść przemianę i tak dalej. A ja pomyślałem sobie, po co to wszystko, skoro mogę stworzyć bohatera, który już tam był i wszystko to już wie. Gdyby była to tylko jedna duża powieść, może byłoby to uzasadnione. Ale jeśli rozmawiamy o serii powieści, nie, tu nie ma to sensu. Ludzie chcą dostać znaną sobie postać. Nie chcą, żeby się zmieniała. Wkładam więc wiele wysiłku właśnie w to, żeby pozostał niezmieniony. Ludzie wręcz na to liczą. I put the effort into making sure he's the same in every book because people need to rely on that. James Bond is wspomniany Bond to figura, nigdy się nie starzeje i tak dalej. Ma mniej więcej tyle samo lat przez cały czas. Z kolei Richard ma datę urodzenia. To rok 1960, czyli w tym roku kończy 58 lat. Czyli emerytura na horyzoncie? So he's turning 58 this year. Retirement is looming. Między częścią książek jest dość luźny związek czasowy. Z kolei inna część to prequele w stosunku do teraźniejszości. Ja powiedziałbym, że Richard ma jakieś 50 lat, a to jest jeszcze dobry wiek. Ale oczywiście za parę lat wiek da mu się już pewnie we znaki. Znając pana, Richard nawet w kurorcie dla seniorów na Florydzie znajdzie sobie jakąś sprawę do rozwiązania. Maybe that will be the last book in the series, Jack Reacher solving a mystery in the retirement home. No właśnie, czy tak będzie rzeczywiście, że Jack Reacher będzie w domu spokojnej starości rozwiązywał swoje kolejne sprawy? Przekonamy się pewnie nieprędko, choć brzmi to, przyznają państwo, dosyć kusząco. Z Lee Childem rozmawiał Jan Niebudek. Na razie w księgarniach jest nocna runda. Wszystko wskazuje na to, że Child może liczyć na kolejne rekordy. Do tej pory seria o przygodach Jacka Reachera sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie. A film, o którym za chwilę opowiemy, który można streścić zdaniem wspólnym wysiłkiem całego kolektywu, też już bije rekordy box-office'ów. Piosenka, która przed nami, pochodzi z zupełnie innego filmu wspólnym wysiłkiem całego kolektywu, o którym wielbiciele komiksów raczej wolą zapomnieć, ale ten utwór bardzo zacny i tutaj pasuje jak ulał. Here come old fat top, he come grooving. Gary Clark Jr. i Junkie XL wzięli się za ten ikoniczny utwór i tak to wyszło. A teraz o filmie, który już w kinach, Avengers Wojna bez granic. Z tą produkcją związanych było wiele oczekiwań i wiele obaw, odkąd pojawiła się informacja, że spotkają się w nim wszyscy główni bohaterowie 18 tytułów z filmowego uniwersum Marvela. W powietrzu wisiało pytanie, czy to się uda. Część widzów poznała już odpowiedź, jak reżysersko-braterski duet Anthony i Joseph Russo, znani do tej pory raczej z kina skromniejszego, sprawdził się w uniwersum Marvela. Jak te wszystkie nitki fabularne zostały ze sobą powiązane i jak wszyscy lub prawie wszyscy superbohaterowie zmieścili się w tym filmie. Wioletta Myszkowska zapytała o to Michała Walkiewicza, redaktora naczelnego portalu filmweb.pl. Tak jak byliśmy dziećmi, rozsypywaliśmy milion figurek na dywanie i zaczęliśmy po prostu stukać nimi o siebie. I ilość tych figurek będzie nieskończona na tym dywanie i to jest taki film trochę. Tell me his name again. Thanos. Sztuczka, którą bracia Russo zastosowali pracując razem ze scenarzystami nad tym tekstem, jest prosta. No, jeśli mieliśmy już Kapitana Amerykę w 3 filmach, wiemy o nim bardzo dużo. Na tyle dużo, żeby w tym filmie nie robić już z niego wiodącej postaci. Kolega się śmiał z redakcji, że pojawia się jako kaskader. Jest parę tych postaci, które są już niedopieszczone, no, ale umówmy się, widzieliśmy je parę razy i wiemy o nich bardzo dużo. Mi się na przykład podoba, że są wyciągnięte takie postaci, o których wiedzieliśmy jednak mało, a które okazują się bardzo pivotalne dla całego uniwersum, jak Gamora na przykład, albo jak Thor, który... Okej, no Thor miał 3 filmy, ale dopiero w tym filmie pojawiają się jakieś takie super emocjonalne sceny z jego udziałem i też byłem zaskoczony, że Chris Hemsworth przebrany za boga piorunów jest w stanie wykrzesać z siebie coś takiego, jak tutaj w paru ujęciach. Tell my story. No Marvel ma taką strategię, że po prostu bierze tanich, zdolnych ludzi, których wrzuca w inny świat, czyli jakby w świat blockbusterów. Oni robią tych bohaterów po swojemu, tak jak było z Ryanem Kuglerem, czy z braćmi Russo. Bardzo przekonało mnie to, że faktycznie do każdego filmu mogą podchodzić tak jak do swojego pierwszego filmu, czyli Witajcie w Collinwood, który był bardzo małą produkcją. I zaczynać od bohaterów, od tego, co się pomiędzy nimi dzieje. I'm Peter, by the way. Ten film jest bardzo dobrze napisany. Jest w nim humor, jest w nim dramat. Te dwie sfery nie kanibalizują się wzajemnie. Jest to zasługa tego reżyserskiego duetu, czyli braci Russo, którzy zresztą wywodzą się z niskobudżetowego kina i to widać nie bez powodu. Najlepsze sceny w ogóle w filmowym uniwersum Marvela to jest taki telenowelowy setting, że masz jedną osobę, drugą osobę, zamknięte pomieszczenie i rozmowę pomiędzy nimi. To są sceny, które najbardziej pamiętamy. Oh, using your made-up names. Then I am Spider-Man. W tym filmie też jest mnóstwo takich scen, natomiast jest też rozwałka, jest jej dużo. And Hulk. Smash. Film może nie jest najbardziej tradycyjną formą dramaturgiczną, bo nie ma w nim ekspozycji, po prostu od razu wpadamy w sam środek akcji, od razu jesteśmy na karuzeli, która praktycznie nie zwalnia do samego końca. Wyławiamy z tego jakieś takie momenty wyciszenia, subtelności, gdzie mamy chwilę na rozwinięcie jeszcze tych bohaterów, na takie sceny, których się nie spodziewałem po tym filmie, czyli z głównym czarnym charakterem, z Thanosem, który jest zaskakująco bogatą i fajnie napisaną postacią. Bo po prostu jest wielki fioletowy facet, Josh Brolin, który jest poddany cyfrowej obróbce, ale jest to prawdopodobnie najbardziej skomplikowana i najfajniejsza postać w tym filmie. Fine. I'll do it myself. Na pewno sytuacja jest taka, że Infinity War w o wiele mniejszym stopniu niż, nie wiem, Zimowy Żołnierz czy Czarna Pantera, którą niedawno się wszyscy zachwycaliśmy, opowiadają coś o współczesnym świecie. Przyczyny sukcesu Czarnej Pantery są wiadome. No, moim zdaniem to jest średni film, ale jakby doceniam jego wagę i też rozumiem, dlaczego dla czarnej społeczności, zwłaszcza w Ameryce, może być bardzo istotny. Jeśli chodzi o Zimowego Żołnierza, no to był film, który pokazywał jakiś świat, który jest permanentnie inwigilowany. No, jeśli spojrzymy na to, co się dzieje z Facebookiem, z mediami społecznościowymi, to faktycznie był to jakiś film, w którym te wątki rezonowały. Też wątki z historii kina, z thrillerów szpiegowskich za 70. To wszystko mogło tam wybrzmieć w tych filmach, ale też przez to, że był jeden bohater albo dwóch bohaterów i było na to więcej czasu i więcej miejsca. No, jakbyśmy nie próbowali tego obrócić, Wojna bez granic opowiada o fioletowym gościu przypakowanym, który planuje zabić połowę populacji wszechświata. Ma to jakiś taki posmak biblijny, starotestamentowy. No, można się dopatrywać jakiejś totalitarnej alegorii w samym planie, jak ten plan jest zaprojektowany, jak jest wcielony w życie, ale wydaje mi się, że no, na pewno nie jest to tak silne, jak bywało w Marvelu. Marvel czasem to robi, czasem nie. Wydaje mi się, że w przypadku Avengers nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żebyśmy mogli zobaczyć po raz kolejny wszystkich bohaterów na ekranie, żebyśmy mogli zobaczyć coś, co jednocześnie nie obraża naszej inteligencji. jeśli chodzi o pytanie, czy Avengers Wojna bez granic coś zmienia, to nie, nie zmienia absolutnie nic, ale to też jest dobre. Jakby nie każdy film musi coś zmieniać. Wydaje mi się, że od czasu do czasu po prostu musimy mieć film, który będzie czystą frajdą. Z jednej strony nie wyobrażamy sobie czegoś, co może być jeszcze w większym stopniu produktem filmowym. No, mamy olbrzymie zaplecze marketingowe, mamy 300, a niektórzy twierdzą, że nawet 400 milionów dolarów poświęconych na produkcję tego filmu. Mamy fakt, że w dużej mierze wiele filmów przygotowało nas także od strony reklamowej, marketingowej właśnie na to starcie, a z drugiej strony czuć w tym wszystkim jednak miłość do materiału źródłowego, czy to będzie komiks Jima Starlina, Infinity War, czy wiele innych komiksów, z których inspiracje się gdzieś pojawiają w tym filmie. Widać, że to, co robi Marvel, to, co robi z tym uniwersum, powstaje gdzieś na styku tych dwóch sfer i Wojna bez granic może być ambitna na innym poziomie. Może być ambitna na poziomie innego rodzaju tekstu. Właśnie tekstu, który będzie w stanie to wszystko chwycić, zrobić coś, co nie będzie kiczowate i nie będzie zaprzeczać tej tradycji, czy burzyć jej, czy podkopywać rzeczy, za które pokochaliśmy tych poszczególnych bohaterów i te filmy. Każdy, kto dał się wciągnąć w filmowe uniwersum Marvela, znajdzie w Avengers Wojnie bez granic swoich ulubieńców w kinach od czwartku, ale to oczywiście dopiero pierwsza odsłona. Na kontynuację tej zabawy poczekamy do maja 2019 roku. Zostajemy w Ameryce. Tom Petty and the Heartbreakers, American Girl. Na ścieżce dźwiękowej serialu, o którym za chwilę porozmawiamy, jest wiele piosenek, które wrzucone w tę opowieść podręcznej brzmią niemal złowieszczo. ABC Popkultury. Jesteśmy tuż po premierze pierwszych dwóch odcinków drugiej serii opowieści podręcznej serialu, który sporo namieszał w zeszłym roku. Serialu, który został oparty na powieści Margaret Atwood. pod tym samym tytułem. Powieść ukazała się w połowie lat 80., o ile dobrze pamiętam. Tak, dokładnie w 85., ale pisała go swoją drogą też literacko znamiennym 84. roku, kiedy sobie zrobiła tour po Demoludach, też o Polskę zahaczyła, ale pisała to zimą w Berlinie, jeszcze była świeżo po doktoracie z purytańskiej historii Ameryki, więc do swojej książki włożyła wszystko, co się kiedykolwiek strasznego kobietom w historii przydarzyło i dodała się do tego autorytarny świat, który trochę bliżej poznała wtedy. To ja jeszcze powiem, że Katarzyna Wężyk jest w studiu, dziennikarka Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to się stało, że ten serial tak rezonuje ze współczesnością? Bo to jest tak, że on jest oczywiście spełniony artystycznie pod każdym względem i o tym też pewnie porozmawiamy, ale jest także widoczny poza ekranem i te stroje podręczne, które się tam pojawiają, widoczne są też w różnych innych miejscach. Tak, te stroje są widywane na demonstracjach prokobiecych i antytrumpowskich, też podczas mniejszych protestów, bo różne amerykańskie stany chcą ograniczyć prawo do aborcji i tam też się pojawiają kobiety właśnie w czerwonych pelerynach i w białych czepkach. No jak sama Atwood powiedziała, serial byłby ten sam, tylko jego odbiór jest inny. On był ukręcony w 2016 roku, kiedy wszyscy uważali, że wygra Hillary Clinton i raczej to byłoby, no co by było gdyby takie. Ale potem wygrał Donald Trump. Jego wiceprezydentem jest Mike Pence, który jest takim bardzo, no nie powiedziałabym fundamentalistycznym, ale takim bardzo radykalnym ewangelikiem. On na przykład znany jest z tego, że mówi publicznie, że on nie idzie na żadną imprezę bez żony u boku i w życiu by nie poszedł na kolację z kobietą, która nie jest jego żoną, więc jest taki, no i on też bardzo mu zależało na przykład na ograniczeniu funduszy dla Planned Parenthood. Kiedy pojawiły się zdjęcia ekipy Trumpa złożonej z samych białych mężczyzn, którzy siedzą i właśnie decydują o opiece zdrowotnej dla kobiet, no to pojawiło się one z hashtagiem Gilead wraca. Gilead to jest ta Ameryka pod teokratycznej rewolucją, o której pisze Margaret Atwood. Miałaś okazję być na planie drugiego sezonu, bo to też trzeba powiedzieć, że pierwszy sezon, nie zdradzając oczywiście żadnych szczegółów, bo może ktoś jeszcze nie widział pierwszego sezonu, choć polecam serdecznie, ta treść, która jest w książce, zamyka się w tym pierwszym sezonie. Tak, on się kończy dokładnie w tym samym momencie, w którym kończy się książka. Są pewne wątki, które pewnie warto poszerzyć. Są też oczywiście wątki, których nie było w książce, a są poszerzone w serialu. Co udało ci się podpatrzeć na tym planie i czy da się przewidzieć, w jaką stronę to może pójść? Ponieważ główny showrunner i scenarzysta stwierdził, że ma plan na 8 sezonów, to na pewno możemy przewidzieć, że w tym sezonie Gilead nie padnie, chociaż ma trzeszczeć. Ja od aktorów słyszałam, że w tym sezonie tematem głównym będzie właśnie kobieca solidarność i takie nieoczywiste sojusze, które kobiety zawierają między sobą, ponieważ to, co było jedno z najstraszniejszych rzeczy w Giladzie, które jest przestraszne, było też to, że kobiety tam nie ma czegoś takiego jak kobieca solidarność. Kobiety nie mogą sobie ufać, już każdy może być donosicielem. Kobiety są podzielone na kasty, które są w sobie właściwie wrogie. Każda jest samotna, każda musi sobie z tym koszmarem radzić sama, więc tu ma się to podobno trochę zmienić. Co jeszcze podpatrzyłam na planie? No podpatrzyłam jeden plan filmowy, to nie jakby Dom Komandora to zapewne nie będzie wszystko kręcone w jednym budynku i faktycznie Dom Komandora wnętrze znajduje się w takiej dość obskurnej hali pod Toronto. Do tego jeszcze plan nie był nazwany Handmaid's Tale, tylko był nazwany Rocket Woman, ponieważ bali się, że fani dowiedzą się, że tam jest właśnie kręcone. To będą najeżdżani codziennie. Tak, codziennie, więc jest Rocket Woman. A sam dom jest na przedmieściach Toronto, bo rzeczywiście to wygląda tam jak serial, takie XIX-wieczne, wiktoriańskie, bogate domki, taka sielanka i właśnie w tej sielance dzieją się te najstraszniejsze rzeczy. Myślę, że musimy tak założyć, że być może niektórzy nasi słuchacze nie natrafili ani na powieść Margaret Atwood, ani na ten serial, więc nie zdradzając oczywiście szczegółów, czego dotyczy ta historia, co to jest za historia? Mamy Amerykę w niedalekiej przyszłości. Jest to Ameryka, w której katastrofa ekologiczna, o której za wiele nie mówię, w każdym razie spowodowała, że kobiety są coraz mniej płodne. Posiadanie dzieci jest właściwie przywilejem, nie prawem. No i wtedy uaktywnili się chrześcijańscy fundamentaliści, którzy drogą małych kroczków doprowadzili do zamachu stanu i przejęli władzę i zbudowali system taki, który jest takim trochę jakby powrotem do purytańskiej Ameryki, w którym podzielili społeczeństwo na kasty. Kasta najwyższa to byli komandorzy, czyli tacy liderzy reżimu, ci, którzy go wprowadzili, i ich żony. W ogóle kobiety były najbardziej podzielone na te kasty. Żony noszące się na niebiesko, żeby od razu było widać. Każda kasta miała swój kolor. Potem były marty, czyli służące, kolor szary. Ciotki, to były te, to takie żandarmki reżimu właściwie. One uczyły podręczne posłuszeństwo. No i podręczne te nieliczne, płodne kobiety, które były największym skarbem reżimu, które były trenowane, tresowane właściwie do posłuszeństwa. No i Gilad wykorzystał właśnie jeden pasus z Biblii, który polega na tym, że jedna z biblijnych żon wzięła swoją niewolnicę na kolana i ona poczęła, no to co miesiąc właściwie w dni płodne podręcznej mamy okrutny, perwersyjny, okropny, to nazywa się ceremonia, podczas której mąż usiłuje zapłodnić podręczną leżącą na kolanach żony. To się czasami ciężko ogląda nawet. Ojej, to się strasznie ciężko ogląda. Ja pamiętam, że pierwszy sezon przerwałam na parę tygodni oglądanie po odcinku, w której jednej z bohaterek została bardzo okaleczona za grzech miłości z inną kobietą. I nawet Iwon Strachowski, która gra tam rolę właśnie żony komandorowej Waterford, twierdzi, że no ona czasem po prostu nie zakrywa oczy, nie może tego oglądać, no bo to jest rzeczywiście strasznie brutalne. Co jest co dość zabawne, ta brutalność nie jest tam pokazana tak horrorowo, gore, tam krew nie sika, nie wiem, odcięte kończyny nie latają, ale to, co oni sugerują, jest po prostu straszne. Taka totalna, bezwzględna brutalność wobec kobiet, która potwornie działa na wyobraźnię. Bardzo mocno to gra na emocjach rzeczywiście także. Spotkałaś się także z aktorami wtedy na planie i czytałam twoją relację z tego pobytu i co mnie uderzyło, to to, że właściwie wszyscy zwracali uwagę na to, że jednak mimo wszystko, mimo że ten obraz jest taki ponury, to jest historia o właśnie kobiecej solidarności i o sile i o tym, że jednak dzięki tej sile można mieć nadzieję. Bo jest tam też taka bohaterka, której się udaje przedrzeć. To jest charakterystyczne, to też na to zwróciłaś uwagę, że skręcony jest w Kanadzie serial i to Kanada z kolei w akcji jest też tym miejscem wolności, do którego można uciec ewentualnie. Tak, ostatnim wolnym krajem, dokładnie. Tam ucieka właśnie jedna bohaterka i mówiła, jaką dziką radość jej sprawiło po tym całym sezonie, gdzie była na różne sposoby męczona i dyskryminowana i zabierano jej bohaterce wszystkie wolności i przecierpiała strasznie. W końcu zdobyła się na odwagę i uciekła i przypomniała sobie, jak to wyglądało kręcenie tej sceny, że ona tutaj w śniegu po pas przebija się, drony nad nią latają, jest taka szczęśliwa szczęściem swojej bohaterki, że wreszcie jest wolna. Czy jest tam, no tak, oczywiście, oni mówią, że nadzieję trzeba czerpać z tego, że główna bohaterka Offred przetrwa każdy kolejny odcinek i nie zostaje złamana i wciąż słyszymy jej głos z offu, który jest właśnie taki bardzo sarkastyczny, taki bardzo trzeźwy i się zdarza przeklinać, jej się w ogóle, ale o co chodzi, gdzie jestem, widać, no, i twarz jest twarzą taką posłuszną maską, wie, że się nie powinna wychylać, bo się to dla niej źle skończy, ale w głowie pozostaje ten bunt. To jest też coś takiego, że tam oczywiście te stroje, te kostiumy są stylizowane na jakieś takie właśnie z czasów dawnych, prawda? Tak, i podręczne brytańska Ameryka, żony takie bardziej lata 50. Tak, lata 50. Żony ze Stepford właściwie. Tymczasem są retrospekcje, które pokazują, że to jest czas tuż po naszej współczesności tak naprawdę. Dokładnie, tam jest Tinder, tam jest Uber, tam są telefony komórkowe, karty kredytowe, wszystko tak, z naszego świata. To tym większe robi wrażenie wtedy. Dokładnie, tym bardziej jest przerażające, jak niewiele trzeba. Tak. Właściwie niewiele, jeszcze mniej niż za czasów Margaret Atwood, bo wtedy na przykład nie było aż tak wiele kart kredytowych, to właśnie dopiero raczkowało. A tutaj jeden klik i zabierasz kobietom dostęp do ich konta bankowego, do kart kredytowej, zostają zdane na łaskę i niełaskę swoich opiekunów. No i Luke, mąż June, która później zostaje Offred, mówi, ale słuchaj, nie, spoko, damy radę, się tobą zaopiekuję. No i wtedy jej przyjaciółka wybucha, no bo to nie chodzi o to, żebyś ty się mną opiekował, to chodzi o to, żebym ja miała podstawowe prawa, w ogóle daj spokój, czy ty nie widzisz, że oni chcą na mnie odebrać. Mhm. Musimy jeszcze powiedzieć o jedna z tych bohaterek, właśnie ta, która się tak ujęła za June, czyli Samira Wiley, aktorka znana także z Orange is the New Black. Świetna i bardzo się cieszę, że wypływa teraz w różnych produkcjach, ale June Offred, czyli Elizabeth Moss, na której skupiona jest kamera, którą kamera pokazuje w takich detalach i która pokazuje naprawdę maestrię aktorską tutaj, zmieniając wyraz twarzy, pokazując oczami, pokazując jakimiś mikrogestami, mikromimiką, co się musi dziać w kobiecie poddanej takim wydarzeniom, takim wręcz, no powiem, torturom w pewnym sensie, bądź emocjonalnym, ale nie tylko. Tak, no i zgarnęła to rola warta każdej nagrody. Nagród już zgarnęło, tak, ale ona podobno ten cały, uczy się podczas grania tej sceny na pamięć ten cały off i to widać na jej twarzy, jak ona go sobie powoli mówi w takim tempie, jak będzie mówić potem w serialu, żeby dokładnie jej twarz odzwierciedlała te emocje, które trzeba. Zresztą ona jest świetną aktorką. Ona w Mad Men, zaczęła od Mad Men, potem była w Top of the Lake, takim serialu Jane Campion, gdzie gra policjantkę. Ona jest, nazywa ją królową jakościowej telewizji, no i nie jest to pochwała przesadzona. Mówisz, że producenci planują 8 sezonów. Jestem bardzo ciekawa w takim razie, jak planują rozwinąć tę historię. I to też jest tak chyba, że Margaret Atwood cały czas ma jakąś pieczę nad tym, jest z nimi w kontakcie. Z nimi w kontakcie, choć podkreśla, że nie ma prawa weta, więc raczej jej pokazuje już gotowe, ona może im coś najwyżej zasugerować, ale właściwie każdy aktor powtarzał, że za scenarzystą, showrunnerem, że wystarczy wziąć z książki Margaret Atwood jedno zdanie i można je rozwinąć do całego odcinka serialu. Tak, ono jest gęste. No i faktycznie, na przykład w pierwszym sezonie, tylko tak samo jak w książce, było tylko wspomniane o koloniach. W drugim sezonie mamy te kolonie, ponieważ, jak już wspomniałam, ten świat jest, sam Gilead jest bardzo ekologiczny, ptaki śpiewają, są elektryczne samochody. Sielankowo wręcz. Sielankowo, tam wszystko w drewno, w takie właśnie nowoangielskie, bogate domy. Właściwie jakbyśmy się rzeczywiście cofnęli w czasie. No ale za granicą tego świata, który jakoś jeszcze wygląda dosyć sielankowo, są kolonie, czyli ziemie, które są totalnie zdewastowane, nuklearne odpady, no i tam są wysyłane tak zwane niekobiety, czyli te podręczne, które w ciągu, bo one zmieniają swoich gospodarzy, więc 3 razy nie uda im się zaciążyć, no to zostają zsyłane do kolonii, tak samo jak te kobiety, które są bezpłodne i są do tego jeszcze krnąbrne. To jest taka ostateczna kara. Zapytam cię jeszcze o aktorów, bo też miałaś okazję się z nimi na tym planie spotkać, którzy właśnie grają tych oprawców. Joseph Fiennes, znakomity aktor i znakomita rola przecież, komandora Waterforda. Yvonne Strachowski, która zresztą po polsku zapraszała, widziałam w filmiku. Tak, bo ona jest z Australii, ale ma polskich rodziców. Tak, to też. Powiedziano jej, że z nazwiska Strachowska kariery w Hollywood nie zrobi, stąd Strachowski. Pojawiła się wcześniej w serialu Chuck, no i jest znakomita, znakomita w roli ciotki Lidii Undoubt. Jak oni opowiadali o tych postaciach, które właściwie pewnie to jest też tak, że oglądając jesteśmy w stanie w jakiś sposób dostrzec w nich pęknięcia i spróbujemy przynajmniej i oni też prawdopodobnie próbują tak, te pęknięcia uwydatnić. Siłą tego serialu właśnie, na przykład to, czego w książce nie było i to jest bardzo dobre rozszerzenie w serialu, to jest poznajemy relacje komandora i jego żony. Bo na początku jest to małżeństwo partnerskie, właściwie to ona go popycha, to ona jest taką aktywistką, ona jest kobietą spełnioną, która całym swoim życiem walczy o to, żeby kobiety nie mogły się spełniać zawodowo i ten paradoks dopiero do niej dociera, kiedy sama zostaje zamknięta w klatce. To jest autorka książek, która współtworzy świat, w którym kobiety nie mogą czytać. To jest kobieta, którą mąż kochał właśnie za to, że jest taka aktywna i silna, którą nagle ten sam mąż, który sam poczuł, jak to jest mieć władzę absolutną, w ogóle zamyka w pokoju i nawet z nią nie rozmawia, nie współdecyduje z nią. To jest dla niej ogromna tragedia. No ale w sumie nie ma specjalnie wyboru, no bo jak sama Strachowski stwierdziła, no ale co, no teraz jest uznana za zbrodniarkę wojenną i gdziekolwiek by nie uciekła, to trafi do więzienia, jest zamknięta w Podtrzasku. Więc to jest bardzo ciekawe. No komandor Fiennes mówił, że to, co jego ujmuje w tej postaci, to jest, że ona sobie zdaje sprawę z tego, że jest słaba, że poddaje się pokusom, tak jak na przykład istnieje w tym bezgrzesznym i takim bardzo patriarchalnym Giladzie instytucja burdelu dla tych najwyżej postawionych urzędników, którzy mogą tam oddawać się różnym nielegalnym rozrywkom, więc on do niego chodzi, mimo że wie, że nie powinien jako, no ale ciało jest słabe, więc ja sobie mogę tak poddawać się tym pokusom. No i bardzo mnie zaskoczyła Undoubt, czyli ciotka Lidia, która jest chyba nam najstraszniejszą postacią. To na te kobiety, te podręczne, elektrycznym pastuchem traktuje. No, jest okropna, jest po prostu jest potworem. Ale ona odnajduje w niej też takie pęknięcia. Ona mówi, że no tak, no dobrze, ona jest okrutna, ale nie uważa tego za okrucieństwo. Ona uważa, że to jest jedyny sposób, w jaki te dziewczyny przetrwają właśnie w takim otoczeniu, które od nich tego wymaga. Jeśli nie nauczą się posłuszeństwa, no to będą tylko jeszcze bardziej cierpieć. Więc ona paradoksalnie, kochając je tą tresurą, sprawia, że jej życie będzie łatwiejsze. Bardzo wiele płaszczyzn tutaj, bardzo wiele wątków jeszcze pewnie można by poruszyć. I choć powiedziałyśmy, że ciężko się ogląda, to jednak myślę, że warto też z bardzo różnych względów ten serial tak, zobaczyć. Tak, to jest wybitny serial, to na pewno. Nawet jeśli czasem ja przynajmniej zamykam oczy i mam nadzieję, że czas szybko przed nich to szybko przejdzie. Przejdźmy dalej, ale to jest naprawdę serial, który łapie za gardło i rzeczywiście pobudza do myślenia. Katarzyna Wężyk, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. I to już wszystko na dziś. Agnieszka Łukasiewicz, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Kończymy jeszcze jedną piosenką z opowieści podręcznej i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. You don't know me. I'm not just one of yours.